bala yo mobali polinga ye kana boy lelo libala oya bombanda mama kasi famina ngendi makite o yangona kimali bala bo na kotimela yo semeki ya pekisa yo na bangi kozala responsable ya mabala ya bato na sambo nzoto pamba o soki mama yo ki akosirika bakotanga kombo nanga na mosika shanti basalaka nganzoka nde aloputa nga bacangwe natumolaka moto te o kosambelanga yo likambo e nakotikela yo mobali po olinga ye kana boyi lelo libala oya bombanda mama kasi fami nange ndimaki te o yango nakima libala o nakotindela yo semeki apekisa yo nabangi kozala responsable ya mabala ya bato na sambwa nzoto pamba o soki mama ayoki akosirika bakotanga kombo nanga o na mosika shanti basalaka nga nzoka nde ya lokuta nga bacangwe natumolaka moto te o kosambelanga yo likambo e champion boteo edimo wana mama oyaka tobina mbongebyelemi o mama balinga tokola balingaka ngai te o soki bayoki nga na likambo basala likita babundisa ngai o mama moto akobela basalisa ye te o soki akufi lelo basala konkerance ya kotisation o zenaba balobi na nga osiliki ntango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa ovena e tina nini olingi kokende nairobi mosika mama mobale alingi yo kozonga mboka te o mama baninga tokola balingaka ngai te o soki bayoki nga na likambo basala likita babundisa ngai o mama moto akobela basalisa ye te o soki akufi lelo basala konkerance ya kotisatio o zenaba balobi na nga osiliki ntango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa o pena e tina nini olingi kokende nairobi mosika mama mobali alingi yo kozonga mboka te olele ekwamingo bajas natire manyanya Yeah. Soki ba yokinga na likambo basala likita babundisa ngai. Oh mama moto akomela basalisa ye te. Soki akufi lelo basala konkerense ya kotizasyon. Oh zenaba balobi na nga osiliki. Tango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa. Oh benae kina nini yoligi kokende. Nairobi mosika mama mobali aligi yo kozonga mboka te. Oh kamili yo. Eh, what the fuck? Alo balasika ya masuwa na libongo. Bote mona noyo. Okanishi ya obombe ya kaembisi na ngo kalue. Ayo mosika ya